Jestem przez was przytłoczony, genetycznie obciążony. Czuję wielką słabość w sobie, dla nich jestem nikt. Czuję się jak ktoś przegrany, w tłumie ludzi niewidzialny. Chyba jestem niepotrzebny, jest mnie coraz mniej. Zostałem wychowany, a w zasadzie nie. Co mam zrobić? Co teraz zrobić? Powiedz mi, co mam zrobić dziś? Powiedz jak, co mam zrobić? Spróbuj naprawić chociaż coś, chociaż teraz pomóż. Chociaż raz chciał.